Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 27 dzień maja, minęła 17. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości w trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. PiS oficjalnym zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska 22, a Wiosna 3. Głosowanie przebiegło spokojnie, informuje PKW. Incydentów było rzeczywiście kilkadziesiąt. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na Podkarpaciu, w Warszawie. Przygotowania do fali bezbraniowej na Wiśle. Na czas wakacji wszystkie dzieci w Polsce będą mogły bezpłatnie otrzymać ubezpieczenie w PZU. Wystarczy wejść na stronę, wypełnić formularz. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem ponad 45% głosujących, co oznacza 27 mandatów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, która uzyskała prawie 38,5% i zdobyła 22 mandaty. Trzecim ugrupowaniem, które weszło do Europarlamentu, jest Wiosna z poparciem ponad 6%. Otrzyma 3 mandaty. 5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyły Konfederacja, Kukiz 15 i Lewica Razem. Wybory przebiegły spokojnie, poinformował Wiesław Kozielewicz, zastępca przewodniczącego PKW. Incydentów było rzeczywiście kilkadziesiąt tylko. Część to będą wykroczenia, część to prawdopodobnie będą przestępstwa. Chodzi m.in. o takie incydenty jak wyniesienie listy wyborczych i niszczenie materiałów agitacyjnych. Frekwencja w eurowyborach była rekordowa, wyniosła prawie 46%. Najwięcej głosów w skali kraju otrzymali Beata Szydło 525 tysięcy, Jerzy Buzek 422 tysiące, Jadwiga Wiśniewska 409 tysięcy, Janina Ochojska 307 tysięcy i Tomasz Poręba 276 tysięcy. Tyle o głosowaniu w Polsce. Teraz w serwisie sprawdzamy, jak głosowali nasi rodacy za granicą. O wyborach na Wyspach Brytyjskich z Londynu Adam Dąbrowski. Głosowało niemal 19 tysięcy osób. Na Wyspach mieszka jednak ponad 900 tysięcy Polaków, choć nie wszyscy, rzecz jasna, są uprawnieni do głosowania. Wygrywa Koalicja Europejska, nieco ponad 30%. Dalej Konfederacja, 24,1%. Tuż za nią Prawo i Sprawiedliwość, 23,8%. Wiosnę poparło niemal 15% wyborców. Poniżej progu Kukiz 15 oraz Lewica Razem. Polacy na Wyspach głosowali w 33 lokalach. Od Aberdeen przez Coventry po wyspę White aż po Londyn. Lokalami do głosowania były ambasada, konsulaty, polskie domy kultury czy salki parafialne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z kolei w Niemczech nasi rodacy oddali ponad 13 tysięcy głosów. Koalicja Europejska zdobyła tam niecałe 40%, PiS 31%, a Konfederacja 8,5%. W Czechach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które przeprowadzono w dwóch komisjach, w Pradze i Ostrawie, zwyciężyła Koalicja Europejska, drugie miejsce zajęła Wiosna Roberta Biedronia, a trzecie Prawo i Sprawiedliwość. W związku z poprawą sytuacji na Podkarpaciu wojewoda odwołała pogotowia przeciwpowodziowe w kilkunastu powiatach i miastach na prawach powiatu. O tym, że sytuacja w regionie jest już stabilna, informuje też na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Dobre wieści docierają także z województwa lubelskiego, gdzie dotarła fala kulminacyjna na Wiśle. Wszystko jest pod kontrolą, nie ma powodów do obaw. Fala przechodzi przez Puławy. Wieczorem lub w nocy będzie w Dęblinie. Tam poziom wody podniesie się o 20-30 cm, poinformował rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Jarosław Kowalczyk. Jutro fala wezbraniowa ma dotrzeć do Warszawy. Wisła ma osiągnąć stan ostrzegawczy po południu. Z tego powodu zamknięte zostaną bulwary nad rzeką. Decyzję podjął prezydent Rafał Trzaskowski na posiedzeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Magdalena Łań z ratusza. Zadecydował, żeby od godziny 20 zamknąć bulwary. Wszyscy najemcy lokali, jaki znajdują się na bulwarach, zostali poinformowani o fali wezbraniowej, czyli także o obowiązku usunięcia najróżniejszych krzeseł, leżaków, stolików i wszystkiego, co się na bulwarach znajduje. Na bulwarach będą też wyłączone fontanny, część zasilania elektrycznego oraz stacje rowerowe Veturilo. Z powodu fali na Wiśle wstrzymano też budowę mostu południowego, łączącego dzielnice Wilanów i Wawer. Na koniec jeszcze ważna informacja dla rodziców. Darmowe polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich dzieci na czas wakacji funduje PZU. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Dodatkowo w Polsce działa też asystans, czyli zorganizowanie pomocy. W ramach tej ochrony gwarantujemy pełną ochronę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich dzieci, które zostaną zgłoszone. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą zakresu ochrony, jest to ukierunkowane na trwałe uszkodzenie ciała, złamanie kości, oparzenia, zwichnięcia. Mówimy też o kwestii dotyczącej organizacji i pokryciu kosztów zarówno pomocy medycznej po wypadku, jak i usług rehabilitacyjnych, pielęgniarskich, pomocy psychologa oraz, co jest bardzo istotne, dostępu 24-godzinnej do infolinii medycznej i do konsultacji z lekarzami. Mówi prezes PZU Pomoc S.A. Grzegorz Goluch. A prezes PZU Życie S.A. Roman Pałac wyjaśnia, w jaki sposób można przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia. Wystarczy wejść na stronę wakacjespzu.pl, wypełnić formularz i tak naprawdę to tyle. Zgłoszenia do ubezpieczenia można wypełniać do 21 czerwca. Polisa automatycznie wygaśnie 1 września. PZU szacuje, że z akcji może skorzystać 2 miliony osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Studio Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Losowanie nie było łaskawe. Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będzie ciężko. Tak to ujmę. Polak gra z numerem 1 światowego rankingu, Nowakiem Dziokowiczem. Pierwszy set dla Serba do 4, drugi też dla niego, wygrany do 2. Trochę się gra Huberta Hurkacza posypała w drugim secie, no ale jeszcze trochę. A w pozostałych meczach Rafael Nadal w 3 setach pokonał Hanfmana, Gasquet wygrał ze Zwieriewem też w 3 setach, natomiast dużo ciekawiej dzisiaj było w rozgrywkach pań, bo przegrała w 3 prostych setach do 0, 3 i 3 Karolina Woźniacki z Rosjanką Kudermetową. Przegrała Julia Gerges z Estonką Kanepi. Przegrały także Pawliuczenkowa, Krystyna Pliszkowa czy Alize Korne. Do wielkiej piłki, tej nożnej, zbliżamy się wielkimi krokami. Na początek finał rozgrywek Ligi Europy. W środę w Baku rozegrany zostanie finał. Tam spotkają się dwa angielskie zespoły z Londynu, Chelsea i Arsenal. Trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk stawia raczej na Arsenal i podkreśla doświadczenie trenera Emeriego. Jest specjalistą zwyciężania w tych rozgrywkach, ale przede wszystkim zna smak tego zwycięstwa i robił to już niejednokrotnie, także na pewno trudny temat dla Chelsea, ale tutaj myślę, że zarówno Chelsea, jak i Arsenal stworzą dobre widowisko i zobaczymy po prostu bardzo dobre mecze. Zasłużenie, wywalczone pozycje, tak to nazwę. No i przede wszystkim podkreślenie tego budżetu największego, jeśli chodzi o ligę angielską. Będzie ciekawie, Anglicy kontra Anglicy, a potem w finale Ligi Mistrzów Anglicy kontra Anglicy. Wielka piłka już w środę, mam nadzieję, że ciekawa siatkówka już jutro w Apeldoorn w Holandii. Jutro mecz Polski przeciwko Bułgarii. Bez rozgrywającej Janny Wołosz. Nasze siatkarki zaczynają grę w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Zagramy tam w Holandii przeciwko Holenderkom, Bułgarkom i Brazylijkom. Joannę Wołosz zastąpi Julia Nowicka. Ona miała ostatnio uraz, teraz będzie musiała pojawić się na boisku, a za rozgrywanie będzie również odpowiadała Marlena Pleśnierowicz. Podawaliśmy już te informacje w serwisie, ale być może ktoś wybiera się na spacer, nie usłyszał. Dziś o 20:00 bulwary Wiślane zostaną zamknięte z powodu przejścia fali wezbraniowej, tak informują władze Warszawy. A co poza stolicą, pogoda w wielu miejscach nadal będzie niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, te do końca dnia, ale jutro mogą pojawić się na Śląsku, w województwie świętokrzyskim, na południu Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie. Jest ciepło na termometrach od 17 stopni w Koszalinie do 25 w Rzeszowie. W nocy znowu deszcz i to poza Pomorzem Zachodnim w całym kraju. Na zachodzie może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Szczecinie 11 stopni, w Gdańsku 13, w Białymstoku 14, w Łodzi 15, w Przemyślu 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty? Taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No tak, bitewny kurz opadł. Czas na powyborcze refleksje. Pan Szymon. W kontekście wczorajszych naszych wyborów, abstrahując od wyników, abstrahując od tego, kto kogo poparł, jednak smutno się patrzy na to, że to wszystko odbyło się w takiej bratobójczej walce, gdzie na jakiś dalszy plan schodzą trochę bardziej wniosłe ideały związane z Europą, związane z Polską, związane z narodem. I jeszcze pan Wacław? W 1983 roku, kiedy kończyłem 18 lat i byłem pierwszy raz na wyborach jeszcze w tamtym systemie, mój ojciec powiedział mi, idź, napisz, że twój głos jest nieważny, ale idź, wtedy będziesz miał prawo do krytyki i dyskusji. Dziękujemy nomen on za ten głos. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale zdaje się, że w Hiszpanii w wyborach można oddać tak zwany voto blanco, czyli pusty głos, który jest interpretowany jako wotum nieufności wobec wszystkich startujących komitetów. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. I nikt nie wora. Tymczasem 15 minut po godzinie 17 i to życiorys, który nadaje się na fabułę filmu sensacyjnego. Na razie jednak powstał dokument zatytułowany Ryngraf. Opowiada o losach Stanisława Olszewskiego, żołnierza AK, który wstąpił do niemieckiej policji kryminalnej. Jego historię opowiada Dorota Kania, reżyserka filmu. Żołnierz AK, członek Armii Krajowej, który przebiera się w mundur niemiecki, wstępuje do policji niemieckiej i wykonując normalną służbę kryminalnej policji niemieckiej, jest jednocześnie żołnierzem AK, wyprowadza ludzi na blankiety, jak wynika z jego zeznań, świadczy pomoc Armii Krajowej, dostarcza broń, granaty, natomiast on wpada. Najpierw jego łączniczka, a później on sam zostaje aresztowany przez gestapo. Kiedy nas wyprowadzali na spacer, on zawsze ukazywał się w oknie. Zresztą z mojej celi tą celę śmierci było widać. On się tam kilkakrotnie pokazywał, nawet jak ja wyglądałam przez okno. Spośród wielu postaci, których szczątki odkryliśmy. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk. W ramach pracy Instytutu Pamięci Narodowej są także szczątki Bogdana Stanisława Olszewskiego, człowieka, który został stracony w więzieniu w Toledo przy 11 listopada na Warszawskiej Pradze w 1946 roku. Szczątki te zostały odnalezione kilka lat temu podczas naszych działań, które realizowaliśmy na kwaterze 45N cmentarza Brudnowskiego w Warszawie. Wielokrotnie czytałam akta Stanisława Olszewskiego. Wielokrotnie, ponieważ część jest pismem odręcznym, część jest pismem maszynowym już napisana, ale za każdym razem uderzała mnie kolejny, konkretny szczegół i w pewnym momencie zobaczyłam, że w akcie oskarżenia jest podana data, która jest według mnie bardzo ważna i kluczowa, ponieważ został oskarżony o współpracę z Niemcami do 8 grudnia 1944 roku, dokładnie wtedy, kiedy został aresztowany przez Niemców. Czy jego zwłoki zostały odkopane? Tak. Z Ryngrafem. Z Ryngrafem, tym Ryngrafem, tak? To, co staramy się w tej chwili zrobić, to doprowadzić do udowodnienia w sposób bezsprzeczny, naukowy, że zawód był fałszywy, a jego działalność w strukturach podziemnych, narodowych sił zbrojnych była rzeczywista. I bardzo się cieszę, że powstał film Ryngraf, który także ten wątek stara się wyjaśnić. Liczę na to, że ta historia będzie dalej opowiadana. Może są rodziny, których bliskich uratował Stanisław Olszewski. Wszystko jest możliwe, jak pokazuje historia, że można odnaleźć osoby, można odnaleźć dokumenty, chociaż wydawałoby się, że już tego dawno nie ma. Dzisiaj o 19:00 w Domu Dziennikarza w Warszawie będzie okazja, aby w ramach akcji Maj na Foxal obejrzeć film dokumentalny Ryngraf, o czym przypominała Justyna Goc. Wysoka woda niektóre miejsca Polski już minęła, ale zaraz po niej pojawiają się one, o czym donosi nasza słuchaczka, pani Zuzanna. W Sandomierzu już mieliśmy wysoką wodę. Woda spada, brzegi były zalane, ale trzeba nas odkomarzyć, bo komary nas zjedzą, tak jak było podczas powodzi w 2010 roku. Ta woda była na szczęście dużo, dużo mniejsza, więc przestrzegamy Warszawę, żeby też dbała o siebie. Warszawa, dziękuję za troskę, serdecznie pozdrawiamy Sandomierz. Czy może państwo mają jakieś sposoby na komary? Jeśli tak, to proszę dać znać. 2273@zd3maupa.polskieradio.pl. to The Black Keys w Trójce 20 minut po godzinie 17. Mówiliśmy sporo o wyborach europejskich, ale w polskim kontekście to teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w innych unijnych państwach, a działo się sporo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Studio Ernest Zozun, jego gość. A mój gość to pan Łukasz Polinceusz, Fundacja Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zaskoczyło pana jakieś głosowanie w jakimś europejskim państwie mocno? No, w dobie tego, że dzisiaj mówimy przede wszystkim w polityce międzynarodowej, że dominuje niepewność i nieprzewidywalność, raczej nie, aczkolwiek rzeczywiście parę ciekawostek warto odnotować i chyba właśnie po to tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. No to na co zwrócił pan uwagę? No Wielka Brytania bardzo ciekawie zagłosowała, bowiem ten, który był ojcem, czy jest ojcem destrukcji i tego całego zamieszania brexitowego, odnotował zwycięstwo, czyli Nigel Farage. No i w dalszym ciągu wielki znak zapytania, jak dalej Wielka Brytania będzie funkcjonowała, czy też nie funkcjonowała w Unii Europejskiej, co dalej się wydarzy, jak te głosy się rozłożą. Czy Brytyjczycy w gruncie rzeczy zagłosowali na Farage'a, bo byli już zdegustowani tą całą sytuacją, czy może po prostu poszli ci, którzy akurat opcję brexitową uważają za najbardziej słuszną. To jest jeszcze pytanie do zbadania, ale rzeczywiście dosyć zaskakujący wynik. To chyba też dosyć duży cios dla tych takich najważniejszych do tej pory w polityce brytyjskiej partii, takich jak Partia Pracy czy Partia Konserwatywna. No łzy Theresy May z ubiegłego tygodnia nie pomogły w końcówce kampanii. Nikt już chyba nie bierze na litość pani raz, premier. Raz, dwa, trzy, cztery na piątym miejscu. A szkoda, bo jednak rzeczywiście Theresa May dużo zrobiła, żeby ratować sytuację. Jak widać, nie udało się i w dalszym ciągu znak zapytania przed październikiem jeszcze wielki, więc zobaczymy. W Niemczech też sytuacja niezbyt taka normalna. Zieloni na drugim miejscu. Zieloni na drugim miejscu, ale też warto odnotować dosyć ważny wzrost AfD, czyli tej partii dosyć też kontrowersyjnej dla wielu środowisk, więc rzeczywiście i Zieloni wzrost, i AfD również wzrost, więc tu też taka niestabilna do końca sytuacja. No i przede wszystkim globalnie patrząc na Europę, duży wzrost partii populistycznych, nacjonalistycznych, tych prawicowych o takich bardzo skrajnych poglądach. We Włoszech Salvini, no i we Francji Front Narodowy. To pana zadziwia? We Francji Front Narodowy, co mnie o tyle nie dziwi, że rzeczywiście największe przełożenie dzisiaj polityki międzynarodowej to polityka wewnętrzna, mówiąc wprost, czyli te wszystkie perturbacje wokół Emmanuela Macrona i jego prowadzonej polityki wewnętrznej, jak obserwowaliśmy przecież strajki żółtych kamizelek, no w gruncie rzeczy to jest to przełożenie. Im tutaj pani Le Pen, niczym Joanna d'Arc, pewnie chciałaby ratować sytuację. No stąd te głosy właśnie na nią. No ale też jest to wątpliwe, bo przecież wiemy doskonale, że nie będzie wiele w stanie poradzić. Europa Środkowa, Węgry. Tu właściwie wszyscy, tak jak wydarzyło się to, czego się wszyscy spodziewali. Tak, Czechy. Czechy też w jakiejś mierze zaskoczenie, bo przecież pamiętamy ostatnie strajki przeciwko rządowi premiera Babisza, o czym także mieliśmy okazję rozmawiać nie tak dawno na antenie Polskiego Radia Trójka. I okazuje się, że jednak partia ANO wygrywa te wybory, czyli jednak nie do końca te strajki przyniosły efekt taki, jakby opozycja sobie tego życzyła, więc rzeczywiście mamy pewnego rodzaju zaskoczenie. Austriackiemu kanclerzowi i jego partii nie zaszkodziła afera z koalicjantem? Nie zaszkodziła. Silny Kurz rzeczywiście te wybory wygrywa, ale to świadczy przede wszystkim o tym, że gro Austriaków ma do niego zaufanie i traktuje go jako rzeczywiście silnego kanclerza. Co więcej, przede wszystkim jest to postać, z którą Austriacy wiążą przyszłość, więc duże zaufanie właśnie dla kanclerza Kurza. Czy na tej mozaice kolejce europejskiej, gdybyśmy chcieli stawiać po jednej stronie kraje proeuropejskie i te eurosceptyczne po tych wyborach, to możemy jakąś granicę przeprowadzić? Czy rejony wytyczyć? Zwróćmy uwagę, że przede wszystkim kraje o ugruntowanej demokracji, czy też te, które w Unii Europejskiej są znacznie dłużej, tudzież te, które mają jakąś tradycję związaną z głosowaniami w ogóle do Europarlamentu, już dłuższy staż mają za sobą, jak chociażby kraje skandynawskie, zdecydowanie opowiedziały się za pewną stabilną polityką proeuropejską i takim, powiedziałbym, modelem wokół wartości europejskich. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tudzież Europa Zachodnia, mam tutaj na myśli Francję, zdecydowanie uległa pewnym pokusom, powiedziałbym, polityki wewnętrznej. Więc tutaj można byłoby taki podział zarysować w głównej mierze. W zapowiedzi naszego programu napisałem, że ta polityka wewnętrzna poszczególnych krajów nie zawsze przekłada się na tę matematykę wyborczą już w samym Europarlamencie. Czy tu na coś zwrócimy uwagę? No, warto zwrócić uwagę, że przede wszystkim te nowe fronty, które się dostaną do Europarlamentu, te eurosceptyczne, mogą z jednej strony być pewnego rodzaju zagrożeniem dla samej Unii Europejskiej, bo tak się też spekuluje. Natomiast też mogą być pewną szansą, czy też pewnym wyzwaniem dla tych już trochę ospałych partii, które już w Europarlamencie funkcjonują dłużej. One potraciły mocno. Potraciły zarówno Europejska Partia Ludowa i PiPi, jak i ALDE. Natomiast zwróćmy uwagę, że dla tych właśnie grup może to być szansa, może być to wyzwanie dla bardziej konstruktywnego patrzenia dzisiaj na Unię Europejską. Być może także na próbę odpowiedzenia sobie na pytanie, jaka ma być tożsamość Unii Europejskiej. To pytanie, które zadawał Jean-Claude Juncker w swoich 5 tezach, które gdzieś zostało odłożone zupełnie na półkę. A większościową partią jest cały czas APP. A czy to znaczy, że możemy mówić o tym, że Frans Timmermans może być spokojny o swoją funkcję, do której aspiruje, szefa Komisji Europejskiej? W pewnej mierze tak, natomiast na pewno nie bez przeszkód. Te przeszkody pewnie się gdzieś pojawią. Pewne podziały, rozdziały tych mandatów wśród tych nowych ugrupowań pewnie mogą zaburzyć tą arytmetykę, ale w gruncie rzeczy byłbym spokojny. Na razie te głosy z poszczególnych państw, jak patrzyłem na stronę Parlamentu Europejskiego, przyszeregowywane są do tych ugrupowań, które już były, bo rozumiem, że takie są deklaracje partii, które poszły do wyborów, ale czy możemy się spodziewać, że powstanie jakaś nowa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim? A i to jest bardzo ciekawe pytanie o tyle, że zwróćmy uwagę, że wśród liderów partii, powiedziałbym, eurosceptycznych, tak ogólnie nazwijmy tą grupę państw, grupę partii, jest bardzo wielu frontmenów, bardzo wielu tych osób, tych liderów, którzy chcieliby wieść prym. Pytanie, czy będą w stanie dojść do porozumienia, czy będą w stanie wspólnie znaleźć jakiś mianownik przeciwko, czy wokół Unii Europejskiej. To jest pytanie, powiedziałbym, trochę otwarte, bowiem powiedziałbym, no aspiracje wielu z nich mogą to im uniemożliwić. Kiedy by to się musiało wydarzyć? Już teraz, prawda? No lata chwili. Praktycznie już mogą te rozmowy być prowadzone, bo ukonstytuowanie się nowego parlamentu po wakacjach, ale to już niedługo. Łukasz Polinceusz, Fundacja Puławskiego, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Panowie, bardzo dziękuję za te informacje. Tymczasem zbliża się 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Anna Zaleśna-Sewera. Znam nazwiska nowych polskich europosłów. Z ramienia PiSu do Brukseli jadą m.in. Anna Zalewska, Beata Szydło, Patryk Jaki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek, Joachim Brudziński i Elżbieta Rafalska. Z Koalicji Europejskiej europosłami zostali Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Ewa Kopacz czy Leszek Miller. Z wiosny do Parlamentu Europejskiego weszli Robert Biedroń, Łukasz Kochut i Sylwia Spurek. PKW podała po południu oficjalne wyniki wczorajszych wyborów. PiS zdobyło w sumie 27 mandatów, Koalicja Europejska 22, a Wiosna Roberta Biedronia 3 mandaty. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyroki od 2,5 roku do 25 lat więzienia dla 6 członków gangu narkotykowego Kaddafiego. Tylko jednemu z oskarżonych zmniejszył karę z 15 do 14 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Grupa działała od 2001 roku, została rozbita pod koniec 2012. Handlowała narkotykami. Ma też na koncie kradzieże, pobicia i czerpanie korzyści z nierządu. Według ustaleń śledczych gang wprowadził do obrotu narkotyki warte ponad 20 milionów złotych. Ci, którzy nie segregują śmieci, zapłacą za nie dwa razy drożej. To jedna z propozycji w projekcie noweli ustawy śmieciowej, którą jutro ma zająć się rząd. Projekt zakłada też karę więzienia za niezgodne z przepisami gospodarowanie odpadami. Parlament Austrii przegłosował wotum nieufności dla rządu kanclerza Sebastiana Kurza, pozbawiając go urzędu. To pierwszy taki przypadek w powojennej historii kraju. Przyspieszone wybory parlamentarne w Austrii odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Koalicja rządowa rozpadła się z powodu afery taśmowej z Ibizy, która skompromitowała polityków jednej z partii. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec kwietnia bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6%. W porównaniu z końcem marca oznacza to spadek wskaźnika o 0,3 punktu procentowego. Stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach będzie nadal spadać, prognozuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Mamy szansę, bezrobocie rejestrowane obniżyło się do poziomu 5%. Być może jest szansa nawet na delikatne zejście poniżej tej granicy pod koniec lata, kiedy faktycznie te wszystkie prace sezonowe zostaną uruchomione. Największe spadki bezrobocia nastąpią pewnie w najbliższych miesiącach, czyli w maju i w czerwcu, bo to jest właśnie ten okres, kiedy się w głównym stopniu rozkręcają właśnie prace sezonowe i zatrudnienie z nimi związane. Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest wstępna zgoda Ministerstwa Finansów na stworzenie funduszu dla poszkodowanych w aferze GetBack, informują obligatariusze. Miałyby do niego trafić pieniądze z kar administracyjnych nakładanych w tej sprawie. Resort Finansów nie potwierdził jeszcze wersji poszkodowanych. Prezes stowarzyszenia Artiom Bujan powiedział po rozmowach w resorcie, że jest zadowolony ze spotkania. Jesteśmy zadowoleni, że Ministerstwo Finansów przychyliło się do naszych postulatów w postaci stworzenia takiego funduszu dla poszkodowanych osób w aferze GetBack, jak i dla przyszłych ewentualnych afer, dla przyszłych poszkodowanych w ewentualnych przyszłych aferach. I z tego funduszu, żeby właśnie poszkodowani mogli się zaspokajać, prawda, odzyskiwać swoje środki finansowe. Według szacunków poszkodowanych w aferze GetBack jest około 9 tysięcy osób. Stracili niemal 2,5 miliarda złotych. Firma, która skupowała i egzekwowała wierzytelności, upadła w kwietniu 2018 roku. 1 czerwca dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów spółki PKP Intercity, łącznie z Pendolino. Ponadto spółka przygotowała dodatkowe atrakcje w 14 lokalizacjach, m.in. w Gdyni, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i Lublinie. W zależności od miejsca zorganizowane będą festyny oraz zwiedzanie stacji. Dodatkowo w wybranych pociągach przewoźnika dzieci otrzymają specjalne upominki. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się kolorem zielonym. Indeks WIG20 kończy dzień minimalnym wzrostem o 0,07%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,83 zł, euro na 4,29, kurs franka szwajcarskiego to 3,81, a funta brytyjskiego 4,87. Powiedzmy jeszcze słów kilka o pogodzie. Padało, pada lub będzie padać. Taka pogoda właśnie będzie nam towarzyszyć w najbliższych godzinach. Bez deszczu tylko w województwie lubuskim. Na południu, południowym wschodzie oraz gdzieniegdzie na Mazowszu burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni na wybrzeżu do 16 na Lubelszczyźnie, Śląsku Opolskim i w Małopolsce. Chłodniej gdzieniegdzie na Pomorzu. Tam 8-9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 29 maja. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca pierwszy solowy album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania. 10 muzycznych opowieści o przyjaźni, stracie i miłości. Historie, o których warto pamiętać. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten czas leci, to już 24 minuty, pozostały tylko do godziny 18. Ważna informacja z dróg. Nasz słuchacz, pan Adam, prosi, by ostrzec kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Chełmnie, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Tam zderzyły się dwa samochody, samochód osobowy i ciężarówka. Są ofiary śmiertelne niestety. Samochody są kierowane na objazd Stolno, Grudziądz, Świecie. Bardzo dziękujemy za te informacje. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I od razu jakoś pięknie się zrobiło, prawda? Też tak państwo mają. Po małopolskich torach kursuje pociąg retro. Zabytkowy skład to lokomotywa parowa i wagony z lat 20. i 60. XX wieku. W ten weekend pociąg zabrał w podróż z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju prawie 300 pasażerów z całej Polski. A z Poznania przyjechaliśmy, żeby dzisiaj i jutro pojeździć sobie po górach tym pociągiem. My fascynujemy się starym taborem, starymi wagonami i starymi parowozami i bardzo chętnie jeździmy po całym kraju, gdzie można znaleźć jeszcze takie zabytki techniki. Wchodzimy właśnie do zabytkowego wagonu z 1960 roku. Łukasz Wideł, wiceprezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, który jest głównym organizatorem przejazdów. Jest to jedyny taki wagon zachowany w Polsce na cele muzealne. Jest w pełnej sprawności utrzymywany przez skansen taboru kolejowego w Chabówce. To jest klimat, czyli jak to mówię, spartańskie warunki w współczesnych pociągach. Jak się mówi, Wi-Fi, klimatyzacja, gniazdka do ładowania telefonu. Tutaj nie ma nic. Siedzenia z dermy, ewentualnie tam drewniane. Właśnie tego typu wagon jest wyposażony w okna odchylne. Już nigdzie w obecnie produkowanych wagonach takich okien się nie stosuje. Ciekawe jest to, że jest jednak parowóz, czego no na pewno się już nie zobaczy tak normalnie na torach. To jest taka atrakcja. Najbardziej mi się podoba właśnie ten stary styl. Lokomotywa bardzo fajna jest. Głównie to, że jeszcze takiej nie widziałem. Nasze dzieciństwo. Jeździło się dokładnie takimi samymi wagonami. Takie same parowozy ciągnęły. Lokomotywa jest to parowóz z 1946 roku. Jest to jedna z dwóch takich lokomotyw parowych tego typu zachowanych na cele muzealne w Polsce, która jest w pełnej sprawności i może być wykorzystywana na przejazdy właśnie takich pociągów okazjonalnych jak dzisiaj. Jest to lokomotywa produkcji zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Lokomotywa oczywiście na parę, czyli klasycznie zasilana węglem oraz wodą. Ta para i ten dym leci. No to jest też urok taki. Przejazdy w ramach małopolskich szlaków turystyki kolejowej łączą wiele elementów. Jest to m.in. zwiedzanie różnych ciekawych miejsc z przewodnikami, do których zabytkowy pociąg dojeżdża, występy artystyczne, występy muzyczne, degustacje dań kuchni regionalnej. Są to też wydarzenia, które odbywają się w pociągu, są to konkursy, są to zabawy, są to udziały grup rekonstrukcji historycznej. Także jest to bardzo bogate, bardzo różnorodne wydarzenie kulturalno-historyczne. Piękne górskie przede wszystkim krajobrazy i właśnie tutaj z tras możemy to wszystko podziwiać. Inne powietrze, no i widoki. Takie pociągi mają niepowtarzalny klimat. Dusze też. Tego już niestety we współczesnych pociągach już takiego klimatu nie znajdziemy dzisiaj. Zabytkowym pociągiem podróżowała nasza reporterka Monika Chrobak, a niebawem w Trójce. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest Tomasz Sakiewicz, publicysta, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Czekamy też na pana Bogusława Hrabotę, redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Miejmy nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Podobno jest w drodze. Panie redaktorze, ponad 45% uprawnionych do głosowania wzięło udział we wczorajszych wyborach. Frekwencja rekordowa, prawie dwa razy więcej osób zagłosowało w tym roku niż w 2014. Pan spodziewał się takiej frekwencji? Nie, aż takiej to nie, ale spodziewałem się sporo wyższej i widać było pełną mobilizację już w ostatnich dniach przed wyborami. I miałem wrażenie też, że powody tej mobilizacji zaczynały być jasne, tak? To znaczy, że przesolono chyba z pewnym rodzajem kampanii, mówię o opozycji, co wygoniło elektorat PiS z domów i zachęciło do głosowania. Właśnie dołączył do nas pan redaktor Bogusław Hrabota. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Pytanie o frekwencję wyborczą. Czy pan jest zaskoczony tym, że prawie połowa Polaków... Frekwencja wygrała. Czy to są wybory frekwencji? To jest fenomen, że po dwóch przypadkach poprzednich wyborów, kiedy frekwencja nie sięgała 23%, nagle mamy tyle i w ogóle w Europie tyle. Świadczy o tym, że jest jakieś kryterium w historii Europy, podobnie jak i Polski, kiedy zarówno opozycja, jak i rządząca partia, czy rządzące partie mobilizują swój elektorat. Wydaje mi się, że świadczy o tym, że taki signum temporis, to coś ważnego się dzieje i ludzie to rozumieją, czują. Poza tym, no cóż, lepiej, bardziej sprawnie, zgrabniej zorganizowała swoją kampanię Prawo i Sprawiedliwość i dzięki temu wygrało. No i zaledwie 1% głosów nieważnych, to też chyba istotne. No to świadczy o tym, że pewnie ta kampania przebiega dosyć uczciwie, bo w Polsce, kiedy szukano nieprawidłowości, to im więcej głosów nieważnych, tym więcej znajdowano nieprawidłowości. Tak, tutaj coś kuglowano, natomiast niewielki procent głosów nieważnych świadczy o tym, że te wybory po prostu przebiegały po prostu uczciwie. PiS wygrywa 40,5% głosów, Koalicja Europejska 38. No i mamy dwie narracje, bo z jednej strony w jednych mediach przychylnych rządowi słyszymy o nokaucie, a z kolei media sprzyjające koalicji europejskiej mówią o minimalnym zwycięstwie. No gdzie leży prawda? Czy ja myślę, że przede wszystkim mamy duopol w Polsce. Czy to jest moja główna konkluzja? Cała reszta uczestników tych wyborów, mówię, poza relatywnie świeżym aktorem, a więc Robertem Biedroniem, wypadła właściwie poza nawias. Jeszcze wczoraj dość triumfalistycznie wypowiadali się przedstawiciele Konfederacji, partii, która gdyby była w tych eurowyborach, gdyby wprowadziła, to na fali tego sukcesu mogłaby rzeczywiście dość intensywnie promować się jako alternatywa po prawej stronie. W momencie, kiedy ta partia nie weszła, to jednak te możliwości są ograniczone. To jest jednak klęska tej koalicji Leroy, Corbyn, Brown i narodowcy. Mamy spolaryzowaną scenę polityczną i myślę sobie, że kolejne wybory to będzie też tak naprawdę duopol. Wygra ten, kto będzie łatwiej potrafił zmobilizować swój elektorat. Ja uważam, że najważniejszym czynnikiem, trzy elementy wyróżniam jako te koła sprawcze sukcesu PiS-u. Po pierwsze, dobry, tak zwany spin doctoring, czyli dobrze pomyślana kampania, zarówno w sensie strategicznym, jak i umiejętności szybkiego reagowania w trakcie możliwych zagrożeń, czy też kryzysów w trakcie kampanii. Było kilka takich punktów, kiedy trendy mogły się odwrócić, a opozycja spodziewała się, że się odwrócą. No i do tego nie doszło. Zatem dobry spin doctoring w sensie koncepcyjnym. Piątka Kaczyńskiego na początek, oferta socjalna, szeroka, docierająca do ludzi. A poza tym, mówię, ta zgrabność. Powtórę, czytelny leadership, czyli wiadomo, kto stoi na czele kampanii. Tutaj bezdyskusyjnie twarzą tej kampanii był Jarosław Kaczyński. Numer dwa dopiero był Mateusz Morawiecki. On był cały czas w cieniu i tak naprawdę nigdy ani przez sekundę nie był w kontrze do głównej twarzy kampanii. No i niewątpliwie wielka rola telewizji głównie publicznej, która wzmacniała, nie wiem na ile się liczy ten udział telewizji publicznej w procentach poparcia dla PiS-u, ale znawcy tematu, także ze środka tej partii twierdzą, że ta intensywna propaganda w telewizji publicznej daje przynajmniej 5-6%. Wygranym tych wyborów jest chyba też, tak możemy stwierdzić, SLD, bo udało się utrzymać poprzedni status i Lewica wprowadza Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadza również 5 europosłów, co dzieje się kosztem Platformy Obywatelskiej, która będąc liderem Koalicji Europejskiej traci 7 mandatów. 19 było w 2014, teraz jest 12 tylko. To jest cena, jaką Grzegorz Schetyna musiał zapłacić, żeby wygrać. Problem polega na tym, że nie tylko nie wygrał, ale dosyć mocno przegrał. Czyli pytanie, czy warto było tą cenę zapłacić. Można powiedzieć, że na razie mecz skończył się do przerwy bramką strzeloną przez PiS, a nawet nie jedną, tylko może dwoma. I teraz, jeżeli zakładam, że wynik meczu to są wybory na jesieni, no to oczywiście odpowiedź na pytanie, czy ten sojusz, który zawarł z postkomunistami jest opłacalny. dopiero okaże się na jesieni, ale jak na razie to Platforma jakąś gigantyczną cenę płaci za ten sojusz, wizerunkowo, ale też mandatami, czyli swoją pozycją. No, z 19 mandatów 12 to jest jednak bardzo duży spadek i to jest jednak pewna marginalizacja też Platformy wewnątrz IPP, w której no, jakąś tam rolę odgrywała. Ona nie starała się być samodzielna, ale sama ilość mandatów powodowała, że oni się musieli jakoś liczyć na dzisiaj i oni po prostu spadają na margines. Ja uważam, że... Absolutnie zgadzam się z tym, że to jest koszt. Koszt, który poniósł Grzegorz Schetyna, ale myślę, że nie było innej ścieżki, znaczy nie było innego rozwiązania. Platforma, no, partia zdruzgotana, przygnieciona siłą polityczną prawej strony, idąc sama do tych wyborów, straciłaby jeszcze więcej. W związku z tym pomysł, zamysł budowania koalicji, szerokiej koalicji, był niewątpliwie interesujący. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość to też jest koalicja, prawda? To też nie można powiedzieć, że rządząca prawica to jest jedna partia. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość to jest partia wielu nurtów, już sama w sobie. Po wtóre, mamy jednak przynajmniej dwa mocne ugrupowania, które rosną w siłę, no jakbyśmy popatrzyli na przyrosty w partii Gowina, no to jednak ta partia jakoś rośnie. Ona też nie do końca utożsamia się z linią polityczną PiSu, a jednak w koalicji gra swoją rolę. Nie było innej ścieżki dla Schetyny, on miał tego pełną świadomość. Liczono jeszcze na tak zwany efekt Tuska, że nagle przyjedzie Donald Tusk i powie coś takiego istotnego i zagra tak ważną rolę w tej rozgrywce politycznej, że przełamie trend. No, okazało się, że Tusk przyjechał, ale nie tylko nie miał nic do powiedzenia, ale na dodatek został przykryty przez występującego Leszka Jarzyskiego, który odebrał mu tak naprawdę głos. Tutaj można powiedzieć, że efekt Tuska został zastąpiony z efektem, efektem rewizora. Znaczy, to nie tylko zresztą Tuska, ale też Timmermansa. Po prostu Polacy, tak jak Brytyjczycy, bo też to samo stało się w Wielkiej Brytanii, bardzo źle znoszą, kiedy ktoś przyjeżdża z zagranicy i mówi im, co mają robić. Bo gdyby Tusk przyjechał jako polski polityk walczyć tutaj w Polsce, to myślę, że on by nawet mógł coś ugrać. Natomiast on przyjechał z autorytetem Unii Europejskiej i chciał nam powiedzieć, ja w imieniu Unii wam każę głosować tak, a nie inaczej. I to bardzo źle zostało odebrane. Ale to był błąd. To był ewidentny z tamtej perspektywy, z perspektywy opozycji błąd, ponieważ Tusk, no, wiecznie atakowany, ustawiany w pozycji wroga przez media publiczne jednak, w mniejszym stopniu przez radio, bardziej przez telewizję, mógł się inaczej zachować. On jest w kleszczach pewnej konwencji, pewnego zobowiązania nieuczestniczenia w bieżącej polityce, co i tak złamał, a skoro złamał, to mógł pójść na całość. Znaczy powiedzieć coś takiego, co istotnie by mogło zaważyć na kampanii. Czy on ma cokolwiek takiego do powiedzenia, to jest osobna historia. Natomiast niewątpliwie to tego efektu Tuska nie doszło. Poza tym, o ile właśnie po prawej stronie jest ta moja czytelna twarz kampanii, człowieka, który bierze na siebie ciężar odpowiedzialności, który jest na każdej konwencji i tak dalej, to po stronie koalicji tego nie było i to jest pewna słabość Schetyny. Oni mają naprawdę, nie wiem, czy 2-0, czy 1-0 przegrali ten mecz, ale mają poważny problem, powiedziałbym jeszcze bardziej poważny niż miał kolega Nawałka po pierwszym meczu przegranym z Somalią. Jak poprowadzić tą kampanię do jesieni, żeby nie wypaść poza orbitę, prawda? Tam naprawdę dużo się musi dziać pod czaszkami tych ludzi dzisiaj, bo poprowadzenie kolejnej kampanii w ten sam sposób jest niemożliwe. No, muszą znaleźć inną metodę, żeby myśleć w ogóle o sukcesie. A też muszą mieć program, bo trzeba zwrócić uwagę, że jednak na tej koalicji zemściła się kompletna bezideowość. Nie bezideowość, tam jest różna ideowość, ale to jest chyba zbyt różna. Gdzieś to jest trudne do poskładania, co jest konserwatywny PSL jednak, no tak, prawda, ale, z lewicową. To były też wejścia, nie wszystkim się to podobało, posłowie rezygnowali. Że jakąkolwiek ideę nie mam, to i tak mogę być w jednej kupie, bo nie ideę mnie łączą. Tak? Znaczy, oni może prywatnie mają swoje poglądy. Jak pamiętasz, pierwszą Solidarność, ona też była mozaiką najróżniejszych poglądów, ale miała pewną siłę polityczną, prawda? Tak, AWS też był taką próbą. Solidarność był partią tak naprawdę wolnościową, też partią, ruchem wolnościowym. A AWS, który wygrał wybory, też był koalicją bardzo różnych ugrupowań. Jak pamiętasz, konwent Świętej Katarzyny, to spotykali się tam bardzo różni ludzie. Wróćmy nie wykluczajmy możliwości budowania idei antykomunizmu. Chciałem zapytać jeszcze o jedno ugrupowanie, o Kukiz 15, bo też jeden z największych przegranych tych wyborów, poza progiem wyborczym. No i co dalej? Jesień się zbliża, wybory parlamentarne się zbliżają. Czy Kukiz może podzielić los chociażby partii Janusza Palikota? Symboliczna nieobecność Kukiza na konwencji, nie na konwencji, studiu po ogłoszeniu exit poli, bo nie wiem, czy pamiętacie państwo, że zamiast Kukiza występował tam marszałek Tyszka. Z kolei Kukiz był w jednej z telewizji, gaworzył na antenie. No to jest dowód nie tylko porażki, ale nieumiejętności odnalezienia się w tej rzeczywistości. Ja myślę, że Paweł Kukiz jest absolutnie zdruzgotany. To jest ich największa tak naprawdę ofiara tych wyborów. Największa strata, jaką polityka ponosi albo zyskuje, prawda? Może coś zyskuje, że ta formacja, ja nie byłem jej nigdy wielkim wielbicielem, powoli odchodzi w cień. Chyba tak. Ale jednak, że największym przegranym jest jednak Konfederacja, no bo oni już się z Gąską witali. Mieli ogromny impet, mieli, no tutaj chyba już trudno ukryć, no poparcie oficjalnie niemalże służb rosyjskich. Dzisiaj Korwin-Mikke wystąpił, jest taka stacja tam jakaś Real, czy jak to się tam nazywa, i wystąpił, on powiedział wprost, no my jesteśmy opcją prorosyjską, tak? I to było widać w internecie, no to już nie tylko nasze służby, ale też zachodnie bardzo mocno śledziły to generowanie ruchu, to nabijanie ruchu przez te maszynki pod Petersburgiem siedzące. Oni wydawali się, że mieli pieniądze, tak? Bo Korwin miał pieniądze. Proszę pamiętać, że Korwin w zeszłych wyborach do Europarlamentu miał 7,2%. No niektórzy tłumaczą, że to zasługa właśnie niskiej frekwencji, że małe ugrupowania dzięki temu uzyskały, że była niska frekwencja. Wtedy, no, prawdopodobnie trochę coś jest na rzeczy, ale no jednak również nominalnie ilość głosów oddanych dzisiaj na Konfederację jest mniejsza niż na samego Korwina, a jeszcze przecież tam Narodowcy startowali wtedy, mieli tam 1,5%. Więc odeszli od nich ludzie. A od sondaży dosyć... Ja myślę, że nie odeszli. On zawsze zbiera młodych radykałów, znaczy takich młodych ludzi, dla których trudne problemy można rozwiązać łatwym zaklęciem. Od czego specjalistą jest Korwin-Mikke? No tak, ale był taki moment, 40 lat. Był taki moment, gdzie sondażownie im dawały nawet 10 i więcej procent. I to się załamało. Kiedy się to załamało? No jak zaczęły wychodzić ich prorosyjskie powiązania. Myśmy to obserwowali, no bo oni nie wiedzieli, czemu sobie głównie z klubów Gazety Polskiej wzięli główny obiekt ataku, tak? No, żeby Brown występuje do klubowiczów, dzwonią do każdego klubowicza, próbują wywerbować. Jakoś doszli do wniosku, że jest ta zapora przed sukcesem, bo chodziło pewnie o kluby też w Stanach, których mamy dosyć dużo. No więc my to dokładnie obserwowaliśmy. Był taki moment, kiedy im się to załamało, tak? Kiedy okazało się, że jeden był na Krymie, drugi był na Krymie, wszyscy liderzy do Sputnika. To jest w ogóle dziwaczne, no bo przecież Sputnik nie ma w Polsce żadnych czytelników. To jest propagandowa stacja, audycja Kremla i okazuje się, że wszyscy liderzy Konfederacji muszą współpracować ze Sputnikiem, który jest no, taką agresywną stacją putinowską. Panowie, kończy nam się czas, więc jeszcze jedno zdanie, bo chciałem poprosić o komentarz w sprawie Nowoczesnej. Też 0 mandatów, jeżeli chodzi o Europarlament, mimo że w drugim ugrupowaniu, które zajęło drugie miejsce w Konfederacji. Nowoczesna dawno temu została skonsumowana. Jest to osobista zasługa Ryszarda Petru, który stworzył tą partię, ale nie potrafił ją utrzymać nawet przez rok. Znaczy, to jest jedna z największych symptomatycznych porażek w historii polskiej polityki. Tam jest wielu fajnych ludzi, ludzi dobrze motywowanych do polityki. Znowu co do poglądów można się zastanawiać. Tam bardzo różni ludzie. To też była koalicja. Ale degradacja, jakiej doświadczyła ta partia, rozpadanie się, odchodzenie kolejnych koterii z niej spowodowała, że ona po prostu nieistnienie na polskiej scenie politycznej. I to jest tak naprawdę dzień zagłady. Koniec tej partii, która musi się zintegrować z jakąś inną formacją, najpewniej z Platformą Obywatelską. I w ten sposób niektórzy z tych ludzi mogą jeszcze potem kandydować w wyborach parlamentarnych, ale to jest finał. Musimy stawiać kropkę. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, i Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Co dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski.